give it up, my honey. This new Alabama on the track. Maji kodiko ya tanga, ziweke kwenye kisos. Ladha kama asali, atali, atali. Tam, tam. Mapiko piko na kanga, kwenye meza, kwenye coach. Ladha kama asali, atali, atali. Tam, tam. Kama utaondoka nita lose control. Ukiwa mbali nita lose control. Jua zaidi yako misina. Oh yeah, yeah. Wakuziba bingo lako sina. Mwezako sielewi chakali chanchanganya. Changanya. Oh baby basi fanya. Hado, hado. Nipe kido, kido. Usaniwa. Hado, hado. Basi fanya kido, kido. Usaniwa. Hado, hado. Nipe kido, kido. Usaniwa baba. Hado, hado. Basi fanya kido, kido. Usaniwa. Usanikalia kwa juu kwenye kichwa uko kwenye ubongo hujanita naitika nasaka mkongo usanivunja na maguu kubanduka na bako magongo oe jamin mama sita masituame mazese tende masaki napata lawa mapunguzaga miguno oe ae ukiungia nasio sizidishe miguno